चीजों का उरूज है, रूहानी नेमतों का भी कुरान में दूसरी जगह देखा। और ये फरमा दिया गया है वलकुम फिया मातश चाहिए, जो तुम्हारा जी चाहेगा वो तुमको नसीब होगा। फिर यह है कि दुनिया में जब कोई नेमत नसीब होती है तो इंसान अक्सर ये खतरा लगा रहता है कि शायद ये छिन जाए हमसे, कल खत्म हो जाए या हम खत्म हो जाए। वहां यह है वहम किया खालिदून, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, नेमतों के जवाल का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। ये फिर नेमतों पर मजीद नेमत होगी, ये मानने वालों का ही अंजाम होगा। और जो इस प्रोग्राम को नहीं मानते, इनकार करते हैं और इसमें शक शुबा करते हैं और फिर मुकाबला भी नहीं कर सकते, उनका अंजाम पहले में आता إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم والذين كفروا فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مثال کوئی مچھر کی یا اس سے بڑی۔ فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پس وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ تعالی نے اس مثال کے ساتھ، یضل به کثیرا، اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اس کے سبب سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کی سبب سے بہتوں کو، وما یضل به، اور نہیں گمراہ کرتا اس کی وجہ سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، الذین، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالی نے اس کے جوڑنے کا اور ملانے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت، صداقت اور اس کا اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا جانا، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر تھا، ساتھ ساتھ آخرت کے انجام اور معاد کا ذکر تھا۔ تینوں مسائل ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرما دیے۔ اس سے پہلے توحید کا اور شرک کی تردید کا مسئلہ تھا، تو اس میں چیلنج کیا گیا تھا کہ جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں شک اور شبہ رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، یا کسی اور کا گھڑا ہوا ہے، تو ان کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ قرآن کی کسی صورت کے برابر کوئی صورت بنا کر کے لائیں۔ پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، اس جیسا کلام کوئی انسان بھی بنا سکتا ہے اور لا سکتا ہے۔ ساتھ پیشن گوئی کر دی گئی کہ اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے کبھی قیامت تک، تو پھر یاد رکھو کہ یہ قرآن تو انسانی طاقت سے نہیں آیا، کوئی انسانی طاقت ایسا کلام نہیں لا سکتی، لہذا یہ خدا کا کلام ہے. اب اس سے اگر انکار کرو گے تو اس کا نتیجہ جہنم ہوگا. یہ بات بتلا دی گئی. ساتھ ساتھ ایمانداروں کے لیے بشارت کا ذکر تھا اور ان کی آخرت میں کامیابی کا بیان اور اچھا انجام. ان اللہ لا یستحیی، یہ آیت جو ہے یہ جواب ہے، یہ جواب ہے ایک اعتراض کا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں چیلنج کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو مشرق، منافق یا اہل کتاب ان سب کو چیلنج ہے. اگر کوئی کتاب ہو اس کتاب کو لاؤ، کوئی کلام ہو اس کے مقابلے میں لاؤ، تو سب کو چیلنج کیا گیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن کے ساتھ چیلنج کرتے ہو، پہلے اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو تو تم دور کرو. تم کہتے ہو یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ اس کے اندر نہایت ہی حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے. کہیں مکھیوں کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے. تو کیا خدا تعالی جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے کلام میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر؟ یہ تو مناسب نہیں ہے. جیسا کہ عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ عالی اور بلند ہوتا ہے، وہ ایسی حقیر اور ذلیل اور معمولی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا اس میں. تم کیسے کہتے ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا. اس کا جواب اللہ تعالی نے ان اللہ لا یستحیی کی آیت میں دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی اور حقیر چیزوں کا ذکر کلام کے اندر، یہ کلام کی عظمت کے منافی نہیں ہے. مثال کے طور پر یا سمجھانے کے لیے کوئی چیز اگر سمجھائی جاتی ہے اور اس میں کسی حقیر اور معمولی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کلام کی عظمت کے منافی نہیں ہے. البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی عقلیت کمزور ہوتی ہے یا ان کا عرف جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، بعض چیزوں کا تذکرہ وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن حکمت کے اصول کے مطابق اس چیز کو ترک نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں سے ڈر کر یا خوف زدہ ہو کر یا لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اس چیز کو ترک کر دیا جائے. اسی چیز کو خدا تعالیٰ نے ہی بیان فرمایا ان اللہ لا یستحیی، حکمت کے اصول کے خلاف ہے یہ کہ مثال میں کسی حقیر چیز کو ذکر نہ کیا جائے. حقیر چیزوں میں کئی پہلو ہوتے ہیں، بڑے بڑے فائدے کے پہلو ہوتے ہیں. قرآن کریم کے اندر مکھیوں کا بھی ذکر ہے، مکڑی کا بھی ذکر ہے، اور مثال کے ساتھ بڑی بڑی باتیں سمجھائی گئی. تو لوگ اس کو اگر ناپسند کرتے ہیں یا ان کی عقلیں کمزور ہیں یا بودھی ہیں یا ان کا محاورہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو ترک نہیں کیا جائے گا. انسی مچھر، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، اور یہ حکمت کے اصول کے خلاف ہے کہ بات نہ بیان کی جائے اور مثال کو ظاہر نہ کیا جائے. اس میں بڑی بڑی عظمت کے پہلو ہوتے ہیں حقیر چیزوں کے اندر، مچھر یا اس سے بڑی. اس سے بڑی جسم کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، جیسا مکڑی ہو گئی، مکھی ہو گئی، یا حقارت کے اندر ہو سکتی ہے. اور سب دانا لوگ اپنے محاورے میں ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں. عرب لوگ کہتے ہیں ملبک و شہم، کیا مچھر اور کیا مچھر کی چربی، یہ محاورے میں بولتے ہیں. اور مل جراد و لحم، کیا ٹڈی اور کیا اس کا گوشت. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال میں اور حقیقت کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا، مسند احمد، ابن ماجہ، ترمذی شریف میں.